Olkarskim, Żydzi nie wybrali mnie na swojego emisariusza. Ja byłem pod ręką. Ja i tak szedłem do Londynu. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 listopada, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Radosław Mróz. Jutro decyzja, czy Aleksander G. trafi za kraty. Jeżeli będzie chciał, być może wyjaśni coś przed sądem. Do tej pory były senator nie przyznał się do winy. Halny mocno dał się we znaki na Podhalu. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, powalone konary. Portugalska marynarka przechwyciła rosyjski okręt. Wniosek o tymczasowy areszt dla Aleksandra G. jest już w krakowskim sądzie. Prokuratorzy chcą, aby ten były senator i biznesmen podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary spędził za kratami najbliższe 3 miesiące. Śledczy twierdzą, że były senator na wolności może wpływać na przebieg śledztwa, między innymi nakłaniać świadków do zmiany zeznań. Po południu podejrzany z Poznania został przewieziony specjalnym konwojem do Krakowa. Jest w rękach policji krakowskiej. Mówi prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty. Teraz Aleksander G. będzie musiał stanąć przed sądem, który rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt. Podejrzany uczestniczy w posiedzeniu sądu, gdyż będzie przedstawiał swoje stanowisko. Jeżeli będzie chciał, być może wyjaśni coś przed sądem i przede mną nie chciał wyjaśniać nic. Aleksander G. w czasie przesłuchania w Poznaniu nie przyznał się również do winy. Za podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Posiedzenie sądu w sprawie Aleksandra G. już jutro. Prawdopodobnie utrata siły nośnej była przyczyną wypadku szybowca koło Bielska Białej. Na szczęście nikt nie zginął. O okolicznościach tego wypadku mówi Elwira Jurasz z bielskiej policji. Siedzący za sterami szybowca Jantar, licencjonowany pilot, wybrał najdogodniejszy teren do lądowania, a mianowicie niezabudowaną działkę wśród innych domów przy ruchliwej o tej porze ulicy Żywieckiej w Wilkowicach i bezpiecznie osadził maszynę na ziemi. Na skutek tego zdarzenia pilot doznał urazu kręgosłupa, został przewieziony do szpitala. Nikt z osób postronnych nie ucierpiał i to jest najważniejsza informacja. Nie doszło też do szkód w mieniu. Ostateczne przyczyny tego zdarzenia ustalą policjanci, a także specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Sąd Najwyższy rozpatrzy sprawę zadośćuczynienia dla rodziny górnika, który zginął w kopalni Wujek Śląsk w Rudzie Śląskiej. Mężczyzna był jedną z 20 ofiar tragedii, do której doszło w 2009 roku. Sąd pierwszej instancji przyznał bliskim zmarłego 900 tysięcy złotych. Kopalnia należąca do katowickiego holdingu węglowego z odsetkami ma wypłacić im 1 600 000 złotych. W tej sprawie Rudzki Zakład złożył skargę kasacyjną. W sądzie apelacyjnym kopalnia wskazywała przede wszystkim, że zasądzone kwoty są zbyt wygórowane. Sąd jednak nie zgodził się z tą argumentacją i utrzymał wyrok pierwszej instancji. Średnia kwota odszkodowań po katastrofie wyniosła około 300 tysięcy złotych na rodzinę. 18 września 2009 roku w kopalni Wujek Śląsk doszło do zapalenia i wybuchu metanu. Zginęło 20 górników, a 37 zostało rannych. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Teraz podsumowanie niszczycielskiej działalności Helnego, który wciąż wieje w górach, choć już z nieco mniejszą siłą. W ciągu ostatnich 2 dni zakopiańska straż interweniowała 35 razy, mówi rzecznik zakopiańskich strażaków Andrzej Król-Łęgowski. Głównie usuwaliśmy powalone drzewa, powalone konary, które blokowały drogi, ulice. Mieliśmy też 3 zdarzenia, gdzie ucierpiały dachy budynków. Jeden dosyć poważnie, przewiązka pomiędzy budynkiem hotelowym a halą basenową w Zakopanem. Drugi budynek, który dosyć poważnie ucierpiał, to kościół na zakopiańskiej Cyrli. Tam strażacy jeszcze pracują, starają się zabezpieczyć ten dach. Halny zrywał też linie energetyczne, ale jeśli chodzi o prąd, prawie wszystkie szkody już naprawiono. Z 500 budynków jeszcze tylko 3 nie mają zasilania. A wiatr wiał z prędkością nawet do 140 km na godzinę. Znów niezapowiedziani goście z Rosji i problem władz w Lizbonie. Na wody portugalskiej strefy ekonomicznej wpłynął bez zaproszenia i bez zgody rosyjski okręt hydrograficzny. O incydencie poinformował minister obrony Portugalii José Pedro Aguiar Branco, przebywający z oficjalną wizytą na Litwie. Rosyjski okręt został zidentyfikowany minionej nocy. Marynarka wojenna natychmiast wysłała na miejsce swoją korwetę. Ta eskortowała rosyjską jednostkę do chwili, gdy opuściła ona wyłączną strefę ekonomiczną, w której prawo do badań i eksploatacji ma jedynie Lizbona. W ubiegłym tygodniu portugalskie myśliwce F-16 dwukrotnie przechwyciły rosyjskie bombowce, które bez zapowiedzi pojawiły się w europejskiej przestrzeni powietrznej pod jurysdykcją portugalską. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Na razie niewiele na to wskazuje, ale dziennikarze i w Stanach Zjednoczonych i w Rosji twierdzą, że w przyszłym tygodniu może dojść do spotkania prezydentów Putina i Obamy. Mieliby rozmawiać w cztery oczy przy okazji szczytu APEC w Pekinie. Pierwsi o takiej możliwości poinformowali amerykańscy dziennikarze. Co prawda anonimowi przedstawiciele Białego Domu zdementowali te doniesienia, ale nie wykluczyli, że obaj prezydenci porozmawiają w kuluarach pekińskiego szczytu. Dziś komentując te informacje, rzecznik Kremla zauważył, że takie nieformalne rozmowy są zawsze możliwe. Indywidualne spotkanie prezydentów Putina i Obamy nie jest planowane, ale podczas takich dużych imprez szefowie państw mają możliwość kontaktów kuluarowych. Cytują rosyjskie agencje wypowiedź Dmitrija Pieskowa. Kolejną możliwość porozmawiania w cztery oczy prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych będą mieli już kilka dni później, bowiem na 15 i 16 listopada planowany jest w Australii szczyt G20, na którym obaj mają się pojawić. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. W pierwszym meczu w Eurolidze koszykarek Energa Toruń przegrała w Orenburgu z wicemistrzem Rosji Nadjeżdżą 63-65. Było blisko, ale ostatnią kwartę Polki przegrały 8-17. Powiedziałem Polki, ale w składzie Energii mamy takie nazwiska jak Harris, Ajdukowicz, Welinowicz, Reid, Jackson, Peczkoła oraz Pawlak, Suknarowska i Makowska. 12 listopada Energa spotka się z tureckim klubem Aguspor Kayseri. Łukasz Trałka o kolejne 3 lata przedłużył kontrakt z Lechem Poznań. Kapitan poznańskiego zespołu grał wcześniej w Polonii Warszawa, Pogoni Szczecin, Widzewie, Krzo Ostrowiec, ŁKS-ie i Lechii Gdańskiej. Wygląda na to, że na dłużej będzie w Poznaniu. Liga Mistrzów po wczorajszym pierwszym etapie dziś gra znowu. Dziś nie ma meczów na wschodzie, w związku z tym wszystkie spotkania rozpoczną się o 20:45. Bayern Monachium zagra z Romą, Manchester City spotka się z CSKA, PSG z Apoelem, Ajax z Barceloną, Maribor z Chelsea, Schalke Gelsenkirchen ze Sportingiem Lizbona, Szachtar z Batę Borysow i Athletic Bilbao z Porto. Fabio Cannavaro, były reprezentant Włoch i piłkarz m.in. Realu i Juventusu, został trenerem chińskiego zespołu Evergrande Canton. Będzie to jego pierwsza praca szkoleniowa. Chiny to może nie jest szczyt marzeń dla trenera, ale finansowe Eldorado na pewno, a już na pewno w Guangzhou właściciel klubu zatrudnia kogo chce. Tak było z poprzednim trenerem Marcelo Lipim, który z klubem trzykrotnie zdobył mistrzostwo Chin. A swoją drogą, jak byłem kiedyś w Guangzhou w Chinach, opowiadała mi osoba dobrze związana z klubem Evergrande Canton, że Marcelo Lippi był świeżo po zdobyciu z Włochami Mistrzostwa Świata, odszedł z reprezentacji, chciał mieć trochę wolne i właściciel klubu zadzwonił do niego z propozycją, żeby został trenerem klubu i oferował $2 miliony. No Lippi powiedział, że się zastanowi, oddzwonił, że niestety nie. Właściciel zadzwonił, nie wiem, czy kilka godzin, czy kilka dni później, zaproponował mu 10 milionów. No i jak widać już 3 lata spędził w Chinach. Ja bym się jeszcze zastanawiał. No. Ale za rok, czy za tydzień, czy za ile? Za rok. Za rok. Mało? Przetrzymałabyś go jeszcze. No pewnie. Przed nami kilka bardzo ładnych, ciepłych, jesiennych dni. Wieczorem i w nocy pogodnie, choć na południu jeszcze wciąż utrzymywał się będzie silny wiatr. Temperatura w nocy od 5 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Jutro na południu wciąż będzie wiało. Czwartek generalnie będzie pogodny, choć nad morzem i na Dolnym Śląsku niewykluczone zachmurzenia, a nawet przelotne opady. Temperatura jutro od 11 stopni nad morzem do 16 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk, Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Negocjatorka twarda, tak? Z tego wniosek. No pewnie. 10 milionów, czekamy. 10 milionów za tydzień możemy pomyśleć. Zwłaszcza, że to tydzień. Chiny. No tak, no. Więc jest jeszcze dużo rzeczy do obejrzenia i trzeba mieć środki, żeby podróżować. I czekasz na ten telefon. Czekam. Zapraszamy do reklamy.

żebrami się rozlewa nocą. Gdy przestanę kochać, to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku. I kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Zaczynamy od wielkiego wrażenia i od Gaby Kulki. Nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Oficjalne dobry wieczór. Rozpoczynamy tydzień bardzo, bardzo, bardzo aktywny. Goście, nowa muzyka i dużo zaproszeń do oddania w dobre ręce. Nie wiem, jak to wszystko nam się uda poukładać, ale Bartek Gil ma godnego zastępcę, a właściwie zastępczynię. Agata Kozłowska jest z nami. W związku z tym już teraz uruchamiamy nasz telefon. 2 2 7 3, jeżeli ktoś chciałby wybrać się na koncerty Gaby Kulki. Jej nowa płyta to oczywiście płyta, o której dosyć dużo w programie alternatywnym zostało już powiedziane, ale także na antenie Trójki można między innymi wielkiego wrażenia słuchać. Natomiast trasa koncertowa zgodnie z zapowiedzią startuje na początku listopada i oto Tarnów, Kino Marzenie 6-7 listopada, Kraków, Rotunda. Potem Katowice w oczywiście Kinoteatrze Rialto, to jest bardzo przyjazna miejscówka w Katowicach, a 9 listopada to Łódź. Nasza propozycja na dzisiejszy wieczór brzmi: bilety do Tarnowa i bilety do Krakowa oddajemy w dobre ręce. 2 2 7 3, proszę bardzo. Gaba Kulka idzie w świat. A teraz nasz singiel tygodnia. Skoro tak blisko, a właściwie tak szybko gramy singiel tygodnia, oznacza to, że pewnie są goście. Goście już czekają i będą z nami za kilka minut, więc singiel tygodnia, który w tym tygodniu naprawdę jest singlem. Płytą winylową we właściwym formacie, w okładce koloru seledynowego, natomiast sam winyl jest ciemnozielony. Przepięknie jest to wydane. Odpowiada za muzykę, której za chwilę posłuchamy, duet Oxford Drama, a nasza piosenka, singiel tygodnia, nosi tytuł Asleep Awake. Asleep and half awake, nothing replaces you. Half asleep and half awake, nothing replaces you. Half asleep and half awake, nothing replaces you. We'll be right back. Duet, który nazywa się Oxford Drama, nagranie zatytułowane A Sleep Awake. Jeszcze słychać, że płyta się kręci. Nasz winylowy singiel tygodnia, bardzo pięknie wydany. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to musi szukać Oxford Drama. Także na Facebooku i pewnie na Facebooku najłatwiej. U nas na Polskie Radio PL / trójka odpowiednie namiary. Oxford Drama dopiero zbierają materiał na płytę i przed nimi wszystko to, co pchełki mają już gotowe. A w naszym studiu przedstawiciele zespołu, Marta. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Marta Rogalska i Świstak. Tak Krzysztof prosił, żeby go przedstawić, bo już nawet nie pamiętam, jak ma na imię. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli co mówimy? 2/3 zespołu pchełki? 2/4. 2/4, czyli połowa zespołu pchełki u nas. Próbowałyśmy dzisiaj z Agnieszką Opszańską policzyć, ile to było lat temu, kiedy miałyśmy okazję was poznać na dworcu. I nie byłyśmy w stanie się doliczyć. W każdym razie to był dworzec, prawda? W Aleksandrowie Kujawskim, dobrze tak, pamiętam? Tak, to był dworzec w Aleksandrowie Kujawskim i z tego, co ja pamiętam, to był było około roku 2009. Byliście wtedy dziećmi, a teraz jesteście już dorośli, z tego, co widzę. Ale nie zmieniła się ani nazwa zespołu, ani wasza pasja do muzyki. Wtedy mieliśmy taki cykl programów jeżdżenia po dziwnych miejscach w Polsce, czy też miejscach, które są nieoczywiste i odwiedzania ich, a przy okazji oczywiście poznawaliśmy ludzi, którzy mieszkają w okolicy tych miejsc. No i w ten właśnie sposób pchełki pojawiły się na naszej orbicie. Od 2009 roku do 2014 musiało się zmienić bardzo dużo, przede wszystkim w waszym życiu młodych ludzi. Jesteście już po studiach, czy dalej z edukacją się borykacie? Znaczy ja się borykam jeszcze. Jeszcze mi się nie udało sfiniszować tego procesu. Zresztą tutaj w Warszawie się borykam. Tak, ale to, co się u nas zmieniło, dlatego mówię, że 2/4 zespołu przybyły do radia, ponieważ gramy teraz z perkusistą żywym, z krwi i kości. Dlatego jest nas więcej. I to, że jest was więcej, będzie można sprawdzić na koncercie, o którym za chwilę powiemy, ale nie byłoby tego koncertu, gdyby nie płyta Pan Hopsiup, która przede mną leży. Płyta wydana, pachnąca, już jest nowiutka i o tej płycie chcemy dzisiaj porozmawiać i chcemy też oczywiście płytę podsłuchać. Najpierw może powiedzmy, która to jest płyta w waszej dyskografii? Może się to wydawać dziwne, ponieważ zespół ma już długi staż, ale jest to pierwsza płyta długogrająca. Wydaliśmy około, nie wiem, 8-7 lat temu epkę. Później wydaliśmy w Danii płytę, która była zapisem kompozycji, które zrobiliśmy na rzecz teatru Mutkom Physical Theater w Kopenhadze, z którym współpracowaliśmy przez 4 lata. Tam jeździliśmy, byliśmy tym bardzo zajęci. Skomponowaliśmy, jak powiedziałem, tam muzykę i graliśmy spektakle z muzyką na żywo właśnie, którą wykonywaliśmy. O tym... Nie, no Marta, proszę. Bo... Tak, tak było. On nie kłamie. Marta i Krzysztof są rodzeństwem. To od razu może też warto podkreślić, że gdyby wychodziły takie między nimi prywatne zależności, to właśnie wynika z tego genetycznego faktu. Natomiast ta współpraca, o której podczytywałam od czasu do czasu z duńskim teatrem, nie przeczy, bardzo pobudzała mi wyobraźnię. Więc naturalne jest pytanie, jak to w ogóle się stało, że do niej doszło? W jaki sposób zaczęliście z Mute Camp współpracować? No to jest właśnie taka historia, dosyć ciekawa, mianowicie oni nas znaleźli za pośrednictwem MySpace'a. Chwała internetowi. Tak, jesteśmy właśnie, wypromowaliśmy się dzięki MySpace'owi. Trafiliśmy do Danii dzięki MySpace'owi. Znaczy wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że reżyser tego spektaklu przeszukiwał internet przez 3 miesiące. I trafił na pchełki w końcu. Pchełki, siosio. Pchełki. Znaczy, z tego, co ja wiem, było jakby też nastawienie na to, żeby to był zespół z Europy Wschodniej raczej, ale i tak mieliśmy duże szczęście, wydaje mi się, że trafiło na nas. I to jest przygoda, która brzmi właśnie tak, jak brzmią przygody w XXI cyfrowym wieku. Oczywiście MySpace może już stracił po drodze swoją moc i to już nie są czasy, kiedy Arctic Monkeys czy zespoły tego tamtego okresu, tak mogę to powiedzieć, no miały tysiące, setki tysięcy fanów za pośrednictwem akurat tego serwisu, ale brzmi to nadal bardzo interesująco, nawet nabrało takiej fajnej, klasycznej patyny. Teraz moment, w którym zaczniemy słuchać. Nasza rozmowa nie będzie długa, w związku z tym myślę, że nie pojawi się też tych utworów dużo, ale do płyty zatytułowanej Pan Hopsiub będziemy wracać. Wybrałam utwór Krystynka, dlatego że po pierwsze na początku, myślę, może spełniać rolę tak zwanej piosenki, a potem może nam posłużyć w dalszej swojej części jako towarzysz dalszej rozmowy. Mam nadzieję, że zgodzicie się z taką interpretacją, bo oto właśnie Krystynka. My muzykanci basy stroimy, zaraz na nich hop-siup zagramy, pod delay podłączymy, piosenki swe zaśpiewamy. Jasiu hop-siupu nie słucha, oj nie, oj dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana, dana. Podłączymy piosenki swe, zaśpiewamy. Nagranie zatytułowane Krystynka, które można znaleźć na debiutanckiej płycie Pchełek. Pan Hopsiuk to tytuł płyty, a połowa zespołu Marta Rogalska i, poczekaj, Świstak Rogalson, zapamiętałam, jest są w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się nie tylko po to, aby opowiadać, a właściwie zapraszać do słuchania debiutanckiej waszej płyty i też nie po to, aby wyciągać z mroków historii nasze spotkanie w Aleksandrowie Kujawskim na dworcu. Swoją drogą, czy ten dworzec został odnowiony, czy zapadł się w całkowitą ruinę? Powoli się zapada. Czyli nic tam się nie zmieniło, tak? Jest niewielki progres, jeżeli chodzi o renowację, ale to taki bardzo znikomy, rzekłabym. Mówimy o fenomenalnym budynku dworca, ogromnym budynku, który no już wtedy, w tym 2009 roku, jeżeli dobrze śledzimy nasze spotkanie, no był w bardzo, bardzo, bardzo, bardzo złej formie, a mógłby być no perłą po prostu okolicy, a może nawet na skalę polską. No to co, może ktoś nas usłyszał, może coś się zdarzy, czy po prostu myślicie, że czeka ją niektórzy na to, żeby się zapadło, bo już są plany inne? Trudna sprawa, dobra. Nie rozmawiamy o trudnych sprawach. Chcę ci wypowiadać. Zwłaszcza, że mamy porozmawiać o muzyce. Wracamy do waszej debiutanckiej płyty. Nie będę was pytała o Hopsiup, bo każdy może sobie poczytać, skąd pan Hopsiup i dlaczego Hopsiupem nazywacie swoją muzykę. Chciałam was jednak zapytać już o samo nagrywanie płyty i o tą muzykę, która się na niej znajduje, a także o ludzi, którzy pomogli wam tę płytę nagrać, bo mamy tutaj wśród gości bardzo fajnych muzyków. To może zacznijmy od tych, których zaprosiliście do współpracy, a potem opowiedzcie o tym, co wam towarzyszyło, kiedy ten debiut rejestrowaliście w studiu. Na raty, jak czytam, skoro jest tak dużo miejsc realizacji tych nagrań. Znaczy w ogóle zacznę od tego, że ta płyta jest, powstawała dosyć długo, jest jakimś tam podsumowaniem. I także podsumowaniem znajomości z muzykami. Bardzo nam podczas nagrywania płyty pomógł Tymon Tymański. Dzięki niemu na płycie został zarejestrowany Kuba Staruszkiewicz na perkusji. Bo płyta została zarejestrowana jeszcze w czasie, kiedy nie graliśmy z naszym perkusistą, czyli to jakby jest świadectwo tych wielkich zmian, które zachodziły w zespole. Marta, opowiedz o reszcie gości na płycie. Jeżeli chodzi o resztę gości na płycie, no to zagrał jeszcze Sebastian Pikula na gitarze z zespołu Miąż, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, zespół z Lublina, serdecznie pozdrawiamy. I zagrał nasz znajomy przyjaciel z Norwegii, Inge. Nie będę sobie łamać języka, jeżeli chodzi o nazwisko. Ale pozdrawiamy. Bernstein, pozdrawiamy. Nie. Tak. Z Inę poznaliśmy się w klubie Fado, który prowadzimy, gdzie organizujemy koncerty. I to jest też dość istotne, ponieważ jak tutaj się rzekło wcześniej, został wspomniany zapadający się dworzec. Po prostu pochodzimy z dziury, która nazywa się Aleksandrów Kujawski. I to nietypowe miejsce, z którego właśnie wynika energia tworzenia, którą można usłyszeć na naszej płycie, to właśnie jest klub Fado. Także organizujemy tam festiwale, także jesteśmy animatorami także kultury. Szeroką działalność prowadzimy. Ale kiedy ty mówisz dziura, to mówisz to z całą świadomością tego, jak mocno to brzmi, prawda? Ale w żadnym sensie nie możecie powiedzieć o sobie, że macie prowincjonalne umysły, jeżeli funkcjonuje w ogóle takie określenie. Wręcz ja jestem wdzięczny losowi, że w takim miejscu żyję, ponieważ przez to jestem nietypowy. Kiedyś na przykład o tym rozmawialiśmy i stwierdziliśmy wspólnie, że tak zwane takie właśnie dziury, o których mówi Świstak, są wbrew pozorom stymulujące, jeżeli chodzi o właśnie... Oczywiście nie mówię, że w każdym przypadku, ale jeżeli chodzi chociażby o tworzenie muzyki, bo wtedy mamy świadomość tego, że naprawdę musimy się postarać. Jest w ogóle w naszym wizerunku staramy się zaznaczać wpływ i znaczenie miejsca na powstawanie muzyki. Nasz teledysk kręciliśmy na poligonie wojskowym pod Aleksandrowem Kujawskim. Zresztą zapraszam do obejrzenia na YouTube, jest dostępny, bardzo fajny teledysk. Ale hola, bo ja jeszcze nie skończyłam. Jeszcze powinnam wymienić Chmieliksa, który jest odpowiedzialny za skrecze. Skoro już mówimy o gościach, to powinnam wszystkich wymienić. I w ten sposób goście zostali zamknięci. Natomiast teledysk do nagrania miksują dziewki. tak? O tym teledysku mówię, tak, które to nagranie, który to utwór otwiera płytę debiutancką Pchełek. Jutro z kolei w dziurze, która nazywa się Warszawa, możliwość zobaczenia was na żywo. Zaprosimy na koncert, który rozpoczyna się o 21:00, tak? Gdzie dokładnie gracie? Gramy w Wypiekach Kultury, to jest na Pradze. Na Pragę zapraszamy. Zagracie już jako czteroosobowy zespół, jak rozumiem. Perkusista na stałe na pokładzie. A jak się nazywa wasz perkusista? Perkusista nazywa się Damian Kowalski. Pozdrawiamy. I jeszcze chciałabym wspomnieć o naszym klawiszowcu Pawle Rychercie. Co ciekawe, z Damianem Kowalskim, czyli perkusistą, zaczynaliśmy swoją przygodę z muzyką w podstawówce. Później się rozstaliśmy na jakiś czas i po latach do nas powrócił. Jesteście tutaj u nas zawsze mile widziani, więc zapraszam was następnym razem na dłuższe spotkanie i wtedy możemy rozwinąć zarówno ten temat, który wiąże się z tym, że trzeba się czasami mocniej starać, ale też bardzo interesujący wątek, że miejsce jednak może mieć wpływ na to, jaka powstaje w nim sztuka, bo z jednej strony można się z tym łatwo zgodzić, ale z drugiej strony można byłoby też fajnie na ten temat podyskutować, nie zgadzając się. Więc dzisiaj zapraszamy na koncert i do sprawdzenia płyty debiutanckiej Pchełek, która w końcu się ukazała i nosi tytuł Pan Hopsiup, a wszelkie informacje na temat koncertu i samego albumu można znaleźć także u nas na polskieradio.pl/trójka. I zapraszam was następnym razem, tak jak powiedziałam, na dłuższą prezentację. Umówimy się w innym terminie i mam nadzieję, że wtedy będziemy mogli też więcej posłuchać. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Marta i Świstak byli naszymi gośćmi, ale my oczywiście jeszcze słuchamy z płyty. Wybrałam teraz nagranie Osty. Wiem, że wszyscy pewnie powinno krążyć wokół Miksują Dziewki, ale ten utwór naprawdę warto obejrzeć chociażby na YouTubie i sprawdzić, jak on także może wyglądać, więc postawiłam na Osty. Czy Krystynka albo Osty potrzebują jakiegoś oddzielnego wprowadzenia? W zasadzie mogę tylko powiedzieć, że te tytuły, które są na płycie, czyli właśnie Osty, Krystynka, czy Pekin, czy Fado i tak dalej, one jakby realizują tą ideę identyfikowania się właśnie z miejscem, z którego jesteśmy. Więc wszystkie to się może odnoszą być, do Kujaw, tak? To może być to wprowadzenie do utworów. A przy okazji, słuchając, każdy może sobie teraz wygooglować Aleksandrów Kujawski, dworzec w Aleksandrowie Kujawskim i wszystkie te miejsca, o których wspominaliśmy podczas tej rozmowy. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Nikomu na warkocie złocistym zamiast. Na naszej antenie Pchełki ze swojej debiutanckiej płyty, która nosi tytuł Pan Hopsiup. Jutro pierwsze spotkanie, a właściwie promocja właśnie tego albumu podczas koncertu w Warszawie, ale pod koniec miesiąca nadchodzą kolejne koncerty, o których będziemy mogli przypomnieć wtedy, kiedy będzie bliżej tych dat. Dobrze, to teraz odkładam płytę Pchełek na bok, ale biorę do ręki także polską płytę, chociaż ten duet nazywał siebie po angielsku. Withdraw A i nasza płyta tygodnia zatytułowana Moments. Bruises to nagranie z płyty debiutanckiej duetu Withdraw A. To nagranie jest jednym z tych, których jeszcze w programie alternatywnym nie prezentowaliśmy, jak i też jeszcze nigdy nie słuchaliśmy wywiadu z duetem Withdraw A. To się zmieni już jutro, ale dzisiaj pytanie dla tych, którzy chcieliby mieć płytę naszą konkursową na własność, płytę tygodnia. Kto tworzy duet Withdraw A? Poprosimy o imiona i nazwiska tych dwóch panów. Podpowiem. 2 2 7 3, Agata czeka, a czekają także płyty tygodnia. Na antenie znany już singiel zatytułowany Reflect. Withdraw A, płyta tygodnia w programie alternatywnym zatytułowana Moments, właśnie się ukazała. To ich debiut Piotra Lewandowskiego i Radka Krzyżanowskiego. Jutro po 20:00 będą naszymi gośćmi. A teraz Agnieszka Opszańska. Teren. Kultura. I ruszamy do Krakowa. W Międzynarodowym Centrum Kultury trwa wystawa Mit Galicji. Galicji oczywiście już nie ma, ale wciąż istnieje w świadomości i pamięci ludzi. Czy istnieje coś takiego jak Mit Galicji i jak mówić o niej współcześnie? Po odpowiedź trzeba przyjechać do Krakowa, do Międzynarodowego Centrum Kultury, zobaczyć wystawę, te odpowiedzi tam wysnuć z narracji wystawy, bo one są różne, te odpowiedzi. Mówi Edyta Gajewska. Bo z jednej strony pokazujemy i taką markę Galicji, pokazujemy dla ilu firm taka marka Galicja oznacza, że ich produkt, ich nazwa jest czymś lepszym, jest to jakaś nobilitacja, ale też pokazujemy historię. Ten mit Galicji powodował, że w samej historii wysnuwało się to, co komu do tego mitu galicyjskiego po prostu pasowało. I tak wystawa konfrontuje mityczne wyobrażenia z faktami historycznymi. Składa się z 4 części i podążając tropem tego podziału, odkryjemy sporo niejednoznaczności i różnorodność myślenia o Galicji, czy też galicyjskości. Narrację na wystawie zaczynamy od tak zwanego prologu, w którym wrzucamy różne tematy i one raczej zaskakują, ponieważ chwilowo przypowiadają tylko to, o czym będziemy mówić. W tym prologu mamy jeden eksponat przypowiadający tą opowieść żydowską i to wszystko, co się łączy w narracji żydowskiej z Galicją. Z jednej strony takim miejscem ich stałej, powszechnej obecności, ale z drugiej strony też z Galicją jako miejscem zagłady. Mówi Żanna Komar. Inny obiekt pokazuje taką mitologię raczej z polskiego punktu widzenia i to jest piękny obraz Jacka Malczewskiego, na którym jest przedstawiony rycerz, który ciągnie takie spętane fauny. Też pokazujemy obraz współczesny i pokazujemy obraz pochodzący z austriackiej kolekcji, bardzo wczesny, z pierwszej połowy właściwie XIX wieku. Wobec tego od razu wrzucamy w prologu w te tematy, o których będziemy mówić. A po prologu? Próbujemy ustawić i właściwie rozdzielić te perspektywy i posuwamy się o tyle, że robimy pokój polski, pokój austriacki, pokój ukraiński, pokój żydowski. I w tych pokojach jakby opowiadamy oczyma tego innego, inną historię dotyczącą założenia Galicji. Potem przechodzimy w historię samej Galicji austriackiej, kiedy to została założona i kiedy była nazywana terra incognita. I potem przechodzimy, właściwie przyjeżdżamy koleją do Galicji Felix. I tu właśnie operujemy i zderzamy te mity, które zaczęły funkcjonować już w drugiej połowie XIX wieku, które są związane bardzo mocno z postacią Franciszka Józefa. Po czym przechodzimy do apokalipsy. Zderzamy się z apokalipsą, z tym końcem epoki i powoli przechodzimy do współczesności, do Galicji po Galicji. Próbujemy zrozumieć tę Galicję dzisiaj. Na pewno jest odczuwana ta granica niewidoczna, która dzieli dawną Galicję od reszty Polski. I taka sama tendencja jest jak najbardziej widoczna na Ukrainie. Też mieszkańcy dawnej Galicji inaczej głosują na wyborach prezydenckich i inaczej spędzają czas wolny. I oczywiście ta sztuka jest inna i tą sztukę ukraińską przywieźliśmy do Krakowa i co jest zaskakujące, że Galicja Halyczyna właściwie staje się tematem tej sztuki. A wystawa kończy się nawiązaniem do współczesności, mianowicie zdjęciami z ukraińskiego Majdanu. Zdjęciami protestującej młodzieży ukraińskiej, dla której mit Galicji, myślę, jest jeszcze bardziej aktualny i żywy politycznie temat niż to, co mamy tutaj w Krakowie. Ja bym powiedziała, że dla nas bardziej był w 1989 roku ważny jako pewien argument na przynależność do Europy. W tej chwili jest czas na tę niebywałą aktualność na Ukrainie. To widać w ich sztuce i w polityce, w życiu współczesnym. To jest po prostu gdzieś obecne w nas. Mit Galicji to wystawa, którą możemy zobaczyć w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zapraszam aż do 8 marca. No, no. Zostajemy w Krakowie, bo mam propozycję właśnie dla Krakowa. Klub Studio Kraków, 8 listopada, godzina 20. Pan, który nazywa się Chad Faker, nie przyjechał do Katowic, a obiecał i miał rozpoczynać festiwal Nowa Muzyka. Wybaczyliśmy mu to, bo Zon zastąpił go godnie, a może nawet lepiej wpasował się w przestrzeń, w której ten festiwal się otwierał. Najważniejsze, że Chad Faker przyjeżdża do Polski ostatecznie. 2 koncerty w Warszawie 7 listopada, a w Krakowie 8. Na ten krakowski mamy zaproszenia do oddania w dobre ręce. 2 2 7 3. Chad Faker kończy 1 godzinę programu alternatywnego dzisiaj, a po 20 gość. Jest nim pan o pseudonimie Luke.